Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 16. Серы. Стараючыся не прыцягваць увагі, нягучна прашыпеў Локісаў, усім целам высунуўшыся з акна на плошчу. Удача сама крочыла побач. Ён толькі учора ўзгадваў свайго нядаўняга сукамерніка, а сёння раніцай той сам з'яўляецца пад вокнамі гатэля. Серы целяпаўся на плошчы паволі, драйфуючы ў бок гастранома. Выгляд у яго быў памяты. Відаць, ён страшна хацеў пахмяліцца, але грошы хапала толькі на палову бутэлькі. Таму, ледзь валочачы ногі, ён азіраўся па баках у пошуках сваёй другой палавінкі. «Серы, я тут!» – павабіла яна. Ён нарэшце пачуў і недаверліва абярнуўся. «Тваю мать!» – узлаваўся Локісаў, што той не здагадваецца падняць галаву вышэй. Аднак Серы яшчэ хутчэй закруціўся на месцы, не разумеючы, адкуль голас. «Падымі вочы да неба! Я Бог!» Амаль у поўны голас са злосцю прахрыпеў Локісаў. Ад нечаканасці Серы па-зыкаўску прысеў на кукішкі на сваіх караценькіх ножках і асцярожна узняў вочы ўгару. «Ах ты ж, ёп! Ваша благароддзе! Ну вы мяне напужалі, дарагая Індзіра Гандзі! А я думаў, що, хана, белыя анёлы, ужо сам Бог са мной загаварыў!» «Цішэй, чаго ты равеш?» – шэптам асек яго Локісаў. «Падымайся да мяне, размова ёсць, сур'ёзная». «Не магу», – па-змоўніцку прашаптаў у адказ Серы. «Нельга, каб нас бачылі разам. Давайце праз 10 хвілін за хазмагам каля склада з цэментам». Локісаў хутенька апрануўся і спусціўся ў вестыбюль. Учарашняя кампанія дзікоў сядзела ў тых самых позах, на тых жа месцах. Яшчэ ўчора ён зразумеў, што ніякія яны не паляўнічыя, а хутчэй за ўсё клан козелаў. Дзядзькі, пляменнікі, швагры і стрыечныя браты, гены каня і разаліі, выкліканыя імі на ўсялякі выпадак на дапамогу, а заадно, каб запоўніць гатэль. Пад пільным позіркам козелаў Локісаў выйшаў на шэрую, як гэты дзень, плошчу. Пара хударлявых ценяў аціралася каля ўваходу ў гастраном, які ў такі ранні час ужо працаваў. Уладзімір Ільіч з пастамента паказваў рукой на склад цэменту за хазмагам. Там ужо чакаў Серы. «Чароўную флейту хочаш?» Адразу перайшоў Локісаў да сутнасці справы. «Але трэба будзе для мяне нешта зрабіць». «Не пытання, братэла, мы шчаліліся разам. Кажы, чаго табе? Блё буду, для цябе, брат, всё зраблю». «Добра, давай толькі без гэтай прыблатнёнай біліберды, без панібрацтва і на вы. Трэба вынесці з гастранома зіншыну вексальную кнігу». «Ого, а вы, ваша благароддзе, балаўнік. Нахрана вам вексальная кніга?» «Можаш лічыць, што гэта незалежнае расследаванне». «А, БНФЭ, апазіцыя!» «Базар фільтруй, журналіст я!» – строга асек яго Локісу. «Ясна, тут жа пасур'ёзніў Серы. Але гэта будзе няпроста, тут адной флейтай не абыдзешся». «Даю тры». «Не трэба, я ад флейты пярджу. Хопіць і дзвюх, і тры чэзэ». Павесялелым голосам дадаў Серы. «Адна і дзве». «Па руках. Толькі з чаго вы ўзялі, што зінчана кніга яшчэ ў краме?» «Учора на ўласныя вочы бачыў, калі на касе разлічваўся», – адказаў Локісаў. «Яна на паліцы пад касы была, і надпіс на ёй «Зінаіда», а новая кніга «Ліда» побач ляжала, так што там яна. Толькі зрабіў усё правільна, не аблажайся. І калі што, мы з табой не сустракаліся». «Добра, постараюся», – неяк няўпэўнена працадзіў Серы. «Але адну флейту наперад. Я, ваша багароць, без інструмента не працую». «Калі я табе зараз цэлую флейту дам, то дакладна сёння ўжо нічога не ўбачу». Локісаў дастаў з-за пазухі прызапашаную ўчора бутэльку. «Магу толькі на палову актавы наліць». «Лады, Серы павярнуўся да нішы ў цаглянай сцяне і прафесійным жэстам выцягнуў адтуль гранёную шклянку. «Толькі паловы актавы мала, цэлую налівайце!» Тут жа, прагна кадыком на ёй зайграўшы, Серы хруснуў яблыкам сарваным з найбліжэйшай галінкі і павесялелым голасам дадаў. «Ну вось, іншая справа, ваша багароць. Итак, даць зялюгі. Будзе паліва, калі нас засякуць разам. Сочаць за вамі. А мне рэпутацыю псаваць таксама не ўмасць. Сустрэнемся в сінагозе. Яна адкрыецца праз 15 хвілін. Ідзіце і чакайце мяне там, дарагая Індзіра Гандзі».